Hai tres semanas caeu o Papandroides. Despois del votaron a Berluscona. Quen caerá agora? Na sesión desta noite do gran irmán europeo, outro líder caerá baixo a presión das débedas. Vostedes, os mercados, decidirán. Comezamos. Conectamos coa casa de Bruxelas e os seus nenos estudando en coles de Bruxelas. Sen máis dilación, conectamos coa casa. Moi boas tardes. Como están os ánimos? Estanse a divertir moito os nosos líderes europeos. Imos a confesionario. Hola, hai alguén? Hola, hola, sí. Hola, con quen falamos? Es ti, José Luis. Yo no soy José Luis Mezorditas. ¿Estás hablando en gallego? Y, oye, ¿cómo te ha mejorado la voz, no? Grazas, José Luis. ¿Qué estás a facer tan caladiño no confesionario? Reitero, no soy José Luis. Yo sigo jugando al escondite hasta que se calmen las cosas. Y ahora os digo... Buenas noches y buena suerte. José Luis, aún no vais a rematar esta historia de las agachadas. ¡Que entre un nuevo concursante! Nada, que entre un nuevo concursante, por favor. Quiero que sepáis que la tarea que tenemos por delante no va a ser fácil. Pero quiero que sepáis que yo estoy convencido que con la ayuda de todos saldremos adelante y España va a estar donde todos queremos que esté, a la cabeza de Europa. Yeah. How low can you go? Here are the thrill seekers, corrupt and immoral. When I time travel, my rhymes blood shots with the beats that are battle. When I get in your head, my thoughts become lead. Pipes that navigate the seas that are bred. Straight through the bloodstream, try to come clean. Got intervened by a dream filled with screams. Made a 360 degree turn on the globe. But now you got me running around my area code. You got me running in a cyclone. You got me running in a cyclone. You got me running in a cyclone. Over overdose and I'm in the zone. You got me running in a cyclone. You got me running in a cyclone. You got me running in a cyclone. Over overdose and I'm in the zone. Benvidos mariñeiros e mariñeiras chegados dende terras onde non chegan as ondas da radio. Saúdan vos os aliados dos fondos mariños. Shhh, non fales tan alto, tío. Pero, que pasa? Non vou poder falar como me pete ou que? O que? Non te enteraches? Que digo? Non o sintes? Que me estás a falar, Aitor? Volvecheste pasar coa ración de LSD antes de facer o programa ou que? Ou é outro destes típicos xogos no que eu acabo desnudo no maletero do teu coche? Non, non, meu, desta vez falo che en serio. Non o sintes xa? É verdade, tío, eu tamén o escoito. Que iso? Ei, meu, isto está empezando a darme algo de medo, eh? Quen é o que respira? Que está a pasar? Andanos detrás, tíos! Temos que escapar! Hola? Quen fala? Hola? Que era eso? Chamou unos... Conde Roa? Creo que isto merece unha celebración. Sinto a seu alento na caluga. Casi non se escoitou, pero da igual. Ah, era el seguro, esa respiración. Deu-nos unha perdida, que máis da? Sí, para que sería. Sempre con intencioso carrón, este Conde Roa. Bueno, aquí estamos, outra semana máis. Ah, ei, vaqueiros. Digo vos, voltamos agora unha semana máis coas redes cheas do mellor do funk, do reggae, do tecnopunk, vikingo e demais especies submarinas con motor a reacción. Novas frescas, tan frescas que aínda non pasaron. Consellos publicitarios para que, xa postos a consumir, o fagas da maneira definitiva. Os deportes que máis nos gustan os peixes, os que se poden practicar mentre se fuma. trucos que vos farán ser un galán de tal nivel que deixaríades a Julio Iglesias e Arturo Fernández como a uns adolescentes tatexos. Ei, ei, pero ide freando un pouco que creo que nos estamos emocionando a traballar tanto. A vida hai que tomarla con calma. ¡Par de Domingas! ¡Sube, guapa, que te llevo! ¡Vamos! Vaya ser, te llevo donde quiero. Oye, tú no eres una tía. No, ya lo sé, pero si no hago esto no me para ni San Pedro. Sí, bueno, pero eso es una estafa. Sí, sí, pero es que anoche dormí en una zanja, ¿sabes? Y casi se me congelan las pelotas. Si llego a pensar que las tenías, te juro que no me habría parado. Caray, tienes ¿qué? Un coche del carajo la vela. Sí, ¿eh? Sí, lo has decorado tú solo. Sí, lo he adornado un poquito. Oye, pues está de puta madre. Chic e Chon, fumetas profesionais. Se necesitas liar un canuto ou pillar herba a altas horas da mañán, eles molan. Sí, quedan galletas. Non, tío. Tocaba che falar a ti. Falar de que? Non sei. Agarda. No, non sei. Ah, un momento. Chic e Chon, fumetas profesionais. Se necesitas liar un canuto ou pillar herba... Ei, meu, que iso xa dixeche? Sí, fijo. Pois farme duvidar. Sí, eu creo que sí. Pois eu creo que non, Va, fai unha L, o que? Va, veña, pero pon algo de música. Pff, moito pides ti. Casi que vou poñer unha canción de festa desganada. Chachi... Ich habe wie gelesen, ist aber kaputt. Party. Meine Frau hat mich verlassen, schade. Party. Seife aber nicht Disco. I'm a disco boy in a disco world. Come on party, let's go party. Ooh-oh, ooh-oh. I say disco, you say party. Disco, disco. Party, party. I say disco, you say party. Disco, disco. Party, party. Streck das linke Bein, streck das rechte Auge. Disco. Ich habe Angst vor Haifisch. You say disco, I say party. Disco, disco. Party, party. Willst du Kreis berechnen, brauchst du Pi. Disco. 3,14125265 ist Pi. Party. Pump up the jam. Pump it up. Disco. Fritz, Fischer, Fritz. Fritz, Fischer, Fritz. Disco. Disco, you say party. Disco, disco. Party, party. Solo. Fantastic. Applaus. We say disco, you say party. Disco, disco. Party, party. We say disco, you say party. Disco, disco. Party, party. You say disco, we say party. Disco, disco. Party, party. I say disco, you say party. Disco, disco. Party, party. I say party, I say party. Party, party, party, party. He say disco, he say disco. Disco, disco, disco. Everyone disco, everyone party. Disco, disco. Party, party. Everyone party, everyone party. Party, party, party, party. You say party, you say party. Party, party, party, party. Party, party. Amigas e amigos invertebrados de Xouas. Como a ben sabedes, o equipo deste programa radiofónico é un grande amante das cousas verdes. Refírome á natureza, malpensados. Ai, que sempre andades pensando no mesmo. Pero bueno, seguindo co fío, gústanos tanto o medio ambiente que temos intactos os puntos dos nosos carnés de hippie homologado. Por esta razón, comezamos unha serie de reportaxes que nos levarán a descubrir os encantos da natureza de Galicia. Hoxe, traemosvos a primeira entrega titulada O Monte Galego, ese gran descoñecido. O outono galego é coñecido a escala mundial pola súa beleza incomparable. Nos montes das terras de Breogán, cando as follas dos castiñeiros, pinos, carballos e demais árbores que poboan a flora dos nosos montes comezan a caer, debuxan unha alfombra de prezo impagável, que nos invita a deixarnos levar polos seus carreiros. Calzamos as nosas botas e deixámonos levar polos sendeiros do Monte Galego para descubrir os segredos que garda o noso ben querido verde. Nada máis iniciar a nosa aventura, atopámonos de bruces cunha clara mostra da pureza das especies naturais dos nosos montes. O eucalipto, árbole galega por excelencia, saúdanos dende as alturas e tamén o fai, tamén moi amablemente, o preguiceiro coala, o animal máis xenuinamente galego dende a extinción do tiranosauro rex. Mais o Monte Galego non dá tregua e, agazapada, tratando de camuflarse entre árbores e arbustos, observamos en silencio a unha das especies máis maravillosas dos montes galegos, a lavadora. Poboador dos bosques galegos dende tempos inmemoriais, a lavadora abandonada ve pasar os tempos en silencio, como se non quixese que reparemos na súa presenza. Nesta época do ano, a súa imaxe é, se cadra, aínda máis impresionante, xa que o óxido que recobre a súa abollada chapa parece que adquira un ton saído do mesmísimo ceo. De fondo, escoitamos un típico son dos montes galegos. Nas épocas anteriores aos nosos avós, as aldeas comunicábanse entre sí a través deste tipo de canto primitivo, que moitos etnólogos identifican como un legado provinte do pobo celta. Continuamos o noso paseo e abórdanos outra típica estampa presente en todos os montes do noso país, dende os vales da Ribeira Sacra, pasando pola Terra Chá e chegando ata o deserto do Serengeti. Falamos do bidón de 10 litros, acompañado polas súas compañeiras de fatiga, as bolsas de plástico azul, o somier, a bañeira ou a taza de váter. Todos eles conforman unha estampa que ben podería formar parte dun cadro de un pintor moi famoso. Pura beleza, amigos de Xouas, conmovedor. Estes habitantes do Monte Galego adoitan atoparse nun enclave específico que abonda nos montes da nosa terra. Estamos a falar, evidentemente, da escombreira. Sen lugar a dúbida, falamos dun dos tipos de vexetación preferida polos habitantes de Galicia, quenes non dúbidan en repoboar as escombreiras no caso de que estas comecen a dar síntomas de perda. Moi importante neste campo foi a inclusión da escombreira autóctona galega no rexistro de especies protexidas. Sí, amigos, o que escoitaban é o que pensan. Un auténtico Seat Marbella tratando de arrincar. O seu cantar roto, pleno de sentimentos, transportanos ata tempos lonxianos onde, quen sabe, todo era máis sinxelo. De tanto camiñar e desfrutar da paixoante beleza do noso monte, comezamos a estar cansos, polo que nos detemos nun alto para relaxar o corpo e a mente. Na mente les apreciamos a beleza da paisaxe galega e os seus sons. Como soa a natureza galega? E as cores? Que me dicides das tonalidades do Monte Galego? A fusión de tonalidades parece sacada dunha paleta dun pintor impresionista. O verde, o marrón, o amarelo. Mas, sen dúbida, non hai cor máis orixinal dos montes galegos que o negro. Un negro que tingue árbores, solo e pedras. A orixe deste negror do monte non está clara, mas o galego, amante como a ninguén da súa terra, non dubida en colaborar coa conservación dos montes durante os meses de verán, nun ritos tribais que se remontan ata tempos de Fragamsés I, e que fan que o negro siga sendo a cor tradicional do monte galego. Finalizamos a primeira parada do noso viaxe por terras de Breogán, observando a outra típica especie habitante dos nosos montes, o cazador. Este animal, mitad besta, mitad cabalo, e cun 1% de persoa, desfruta... Un día, Manolo. Matamos dos jabalises de moito carallo, Pero iso ten un pelo moi largo para ser un jabalizo, que? Da igual. Carajo no Land Rover, que oxe xa temos cea. Manuel, encendo a radio a ver que poñen. Calentar para, al final, no hacer nada. Si no te apetece, es mejor que no empieces. No hagas perder el tiempo. Inquedantes verbas as que presentan o espazo que segue. Unha defensa da intelixencia como medio de realización emocional, baseado nas ensinanzas dun xeño das relacións humanas. El hoy me duele la cabeza, un clásico. Cambio de excusa, teta. Con este admirable dominio da metonimia, o noso guía espiritual de hoxe crea un ambiente de confianza entre él e o xénero feminino que podería lembrarnos ao mesmísimo Primo de Rivera. Esta é unha boa escolla para un primeiro chegamento a unha rapaza. Para todos os que estedes desexando a rexuntarvos cunha boa moza, anotad. Pensar que sempre tenemos ganas. En mi caso, soy una máquina sexual, pero no todos lo son. Con esta frase, deixa claro un primeiro punto que un mestre sempre debe deixar claro. Él é mellor que nós. Non hai nada que facerlle e debemos asimilalo. Nunca superaremos a un deus da emoción ou a dalí das relacións interpersoais. Los pedos vaginales, eso es inevitable. No te sientas mal. Porque para ser un auténtico Don Xoán, debes ser comprensivo, atento e fixar a túa mente nos detalles importantes. Non o dubidedes, comentadelle ás mulleres que cometan a equivocación de acostarse con vós todo o que pensades sobre os seus peidos vaxinais. Será un xeito perfecto de gañar esa confianza que desexades. Hacerse de rogar, hacerse de rogar. El sexo no es un favor que nos hacéis, aunque algunas lo penséis. Aquí, o noso mestre, decidiu sacar a súa versión filosófica e sentou as bases para un ensayo humanístico-antropolóxico en que analiza a conduta dos seres humanos en relación co sexo. Tras meses de estudo, plantexou a teoría de que as mulleres tamén gozan do sexo e que non o fan como unha mostra de sumisión cara aos homes, e así cambiará o porvir do mundo das relacións humanas. Poner pegas y quejas con el sexo oral. Eso como el anuncio de los perros. Él nunca lo haría, claro. Así que sin ascos y tonterías, que es lo de lo que más os gusta. Y así nos despedimos, filosóficos como comenzamos, cun anuncio de que o máis importante hora de estar con outra persoa é o de respectar os seus gustos e desexos, ser parte dunha relación equilibrada en que os dous membros fan só o que queren facer. O da comparanza cun can, xa o coñecemos. O dominio da retórica e das figuras literarias notanse cando un prohome como este fala. Non queremos que sufrades máis a costa deste persoeiro que, para os que non o coñezan, forma parte dun programa deses de ligoteo que aparecen agora na tele. Concretamente, este rapaz é un que non ten pelo, o que nos fai preguntarnos para que ten a cabeza, que nin melena ten que suxeitar. Para que esquezades todo o anterior, e poidades vivir en paz, coa vosa conciencia, quedades na compaña dos mestres apetecibles, Beastie Boys, que desta vez nos traen a canción de Maestro. Down, you can kiss my ass, but I'm interested in you anyhow. I'm just interested in the B-boys, so fuck you, my man. Amigo depresivo, sabemos que levas tempo pensando que o mundo é un conxunto de sufrimentos, que non hai futuro para ti. Ai, ai, ai. Dende que o partido rancio gañou as eleccións, xa non podo dormir. Tranquilo, amigo. Desde a fábrica de malévolas creacións socialistas, temo a solución perfecta para todos os teus males. Tras dúas legislaturas de divagacións e intentos de acabar con noso país, na fábrica de malévolas creacións socialistas, demos coa solución perfecta para rematarte a fundir España, facendo felices aos nosos clientes. Kit de suicidio antiliberal porque nos non confiamos na liberdade, morre. Desenvolvido tras un duro proceso de innovación, no que unha grande cantidade de indixentes sufriron as consecuencias da súa avaricia, o kit de suicidio antiliberal inclúe todos os elementos indispensables para unha morte produtiva. É que se morro, quero facer algo útil antes de desaparecer. Non desesperes, patético ser humano. Na fábrica de malévolas creacións socialistas pensamos en todo. Para ti, temos o pacto suicida político, grazas ao cal podes implosionar e facer desaparecer da terra a aquela que máis odies. Xa sabes, achégate a eses porracos liberais e implosiona. Tamén están disponibles o pack de magnicida e o de xenocida, dependendo da depresión concreta que adoleza o noso maravilloso cliente. Kit de suicidio antiliberal, porque a túa morte ten un significado. Boas tardes, son as V, palito, palito, palito e XX, as R en Canarias, informativos. Unha avalancha de composteláns inunda os hospitais da cidade. Ao parecer, padecen dun mal ata agora descoñecido, cuxos síntomas son unha calor húmida na caluga e calafríos por todo o corpo, acompañados de terribles pesadelos co conde droga de protagonista. O mal, que afecta principalmente o gremio dos hosteleiros terroristas, foi bautizado como a Síndrome de Proximidade Municipal. Comézase a barallar nomes para o equipo de ministros que acompañará o presidente electo, Mariano Dadoi, na súa aventura democrática. Entre os posibles nomes que se atopan sobre a mesa están o de Miguel Arias Cachete, ministro durante o goberno de Josep Maria Ansar e o campeón mundial e campeón mundial de papada. Tamén se agarda a presenza no executivo de Soraya Saede Fanta e María, un dos homes fortes do partido Optacolor. E a prima de risco non deixa de aumentar claro nomeamento de Mariano Dadoi. A súa ausencia de medidas para evitar a quebra da economía non convence os inversores, que desconfían de que dende o goberno se estea dando de comer as escondidas a demandita prima do literato, que se atopa sobre o edificio da Bolsa de Madrid papando todo o que pode. En o plano europeo, os presidentes Nicolás Sarkozy e Angela Merkel confirman a saída dos seus respectivos países da Unión Europea. Segundo declararon, a presenza do resto de países está a perturbar a boa marcha da súa relación amorosa. As primeiras medidas que tomarán os líderes continentais será a saída do euro e unhas vacacións íntimas en Marina D'Or. As causas que motivan esta escapada de Sarkozy e Merkel é o acoso do resto dos membros. Angela Merkel declarou: Nicolás e eu non mantemos relacións extramatrimoniais. Esta chusmia viciosa quere transmitirnos a ETS. Ante isto, o presidente de Grecia, Lucas Comedianos, declarou: ¡Arroba cartera! ¡Porque no hay pasto para comer! E pasando a temas de sociedade, a duquesa de Alba recibe un novo título nobiliario. A grande de España, Cayetana Fitzjames Stuart de Silva, será a partir de agora archiduquesa do Planeta das Movidas, título que se sumará aos que xa posúe de duquesa de Alba de Tormes, de Berwick, de Huéscar, Arjona, Híjar, Liria, Jérica, Aliaga e Montoro, condesa duquesa de Olivares, marquesa de San Vicente do Barco, de Lemos, de Lerín, de Miranda del Castañar, Monterrey, Osorno, Palma do Río, Siruela de Salvatierra, marquesa de Algaba, de Almenara, de Barcarrota, Castañeda, Coria, Eliche, Mirallo, Damota, Olla, Oraní, Osera, San Leonardo, Sarriá, Tarazona, Valdunquillo, Villanueva del Fresno e Villanueva del Río. Ademais de condesa de Villalba, San Esteban de Gormaz, de Santa Cruz de la Sierra, Andrade, Ayala, Casarrubios del Monte, de Fuentes de Valdepero, de Fuentiduña, de Galve, de Gelves, Guimerá, de Ribadeo, de Módica e vizcondesa da Calzada. E agora, imos cas noticias breves. Un señor de Ponte Caldelas atropela unha toupa. A noticia fixo tremer a maior parte das bolsas europeas, para sorpresa das señoras que por aí pasaban. O expresidente italiano, Silvio Berlusconi, abandona a política italiana e se traslada a un arquipélago da Polinesia, habitado únicamente por mulleres entre 13 e 18 anos. Anunciou que se presentará ás próximas eleccións para propugnar o amor entre os cidadáns. A presidenta de Postmadrid, Desesperanza Prima de Aguirre, nega querer un posto de ministra nesta legislatura. A presidenta, afirmou que o único cargo que aceptará é o de gobernadora mundial do universo. E unha nova de última hora. Atopado un cadáver na redacción de Xouvas. Os primeiros datos indican que a causa da morte máis probable é o de ter tido todos os títulos nobiliarios da duquesa de Alba, de Merwick, de Huéscar... E isto foi todo por hoxe. Imos cos deportes, que hoxe nos traen en directo as Patrolimpiadas, a maior competición dos patróns de bar. Pero antes, unha pausa musical a cargo de Mr. T-Bone and the Young Lions co seu tema The President of the Republic of Bananas. Boas tardes e ata semana que ven, se Buda quere. President of the Republic of Banana. President of the Republic of Banana. I do what I want, whatever I want. I do what I want, whatever I want. Let me go. I'm the king of pain. Let me go. Better, better, better. I'm the king of pain. You know what? Who cares if the people die under my bomb? Who cares if the people cry under my bomb? I do what I wanna, whatever I wanna. I do what I wanna, whatever I want. Let me go. I'm the king of pain. Let me go. Better, better, better. I'm the king of pain. Benvidos, amigos dos deportes extremos, a un evento que só ten lugar unha vez cada 20 anos. Un evento organizado coa morte do último membro de cada xeración. Como sempre, o Comité Multiversal de Deportes Orondos organiza para a gloria das novas xeracións de entre 50 e 70 anos as Patrolimpiadas de 2011. En poucos momentos comezarán as fases finais das probas que aínda quedan por disputar neste último día de competición. carne o caldeiro sobre barra lisa e a apaixonante visión de obras públicas. Mentres na sede central da Federación de Patróns Unidos en Cerramacedo, esta se levará a cabo a cerimonia de clausura das Patrolimpiadas, presentamos aos nosos expertos. Boas tardes, Xan de Tralaira e Miguel de Dominga. Como vedes esta última xornada de competición? Bueno, pues eu creo que esa é a competición, tampouco teño nin idea. Non hai farias, non hai bufandas dun Madrid ou fotos de Butragaño, non hai caña de herbas nin de hostias. Ten razón, home, ten razón. As Patrolimpiadas boas eran as de fai 30 anos. Aquilo sí que era moito competir, non hai mariconadas estas modernas, ou non? Ai, mamá, daquela o caldo ainda era caldo e o viño era viño, joder, no que manchaba, eh. Que tempos, Migeliño, que tempos. Pero estes nada, pensan que andan a facer moita cousa, non fai máis que vendimiento. Miguel e Xoan, cedemos vos despois a quenda de palabra, pero agora temos que conectar con Irixoa, onde vai dar comezo a primeira das probas de hoxe, carne o caldeiro sobre barra lisa. Como están as cousas por aí, Aitor? Os catro comensales están ultimando os preparativos dos seus panos, atándoos con suma destreza ao seu pescozo, mentras esperan sentados á barra deste restaurante Casa Manolo de Viveiró a saída dos entrantes. Cheira faria, cheira o ardente no recinto municipal de Casa Manolo, cheira Patrolimpiadas en Viveiró, showbas. Grazas, Aitor, voltamos contigo de contado, pero antes trasladámonos momentaneamente a Santiago de Compostela, onde xa están os participantes para a proba de visión de obras públicas. Loco Chelotti, contanos. Muy buenas tardes, estamos en la Ciudad de la Cultura, santuario para los amantes de visión de obras públicas y el ambiente es sencillamente espectacular, showbas. Mientras llegan los primeros chimpines y excavadoras, ya podemos ver a los participantes pegados a la valla, manos en espalda, cara de tensión. Uno patea una piedra, el otro fuma como un descocido. ¡Qué tensión! ¡Qué mágico momento! 10 minutos para el comienzo de la prueba por autonomacia de las Patrolimpiadas. Voltamos cara a Viveiro. Pasaron xa os entrantes, Aitor. ¡Vaya, se pasaron! ¡O favorito! ¡Ramón do Porto do Son! ¡Atacou cun quilo de chipiróns da ría de Muros en olla! ¡E xa é o primeiro en cambiar de cubertos! ¡O seu lado, copano blanco e azul o pescozo! ¡O outro favorito, Augusto Pancísimo! ¡Remata agora mesmo a súa tortilla de chourizo de 20 ovos! ¡Precioso man a man que se presente entre Lourenzo e Ramón! ¡Mentras chegan os primeiros pedazos de lacón, cas súas respectivas patacas e grelos! Como está a cousa en Viveiro? Xan Miguel, como estades vendo esta primeira proba de carne o caldeiro en barra? Ese lacón non é do país. A pataca? A pataca desta época é da nova, coño, non desa que traen da Sudamérica, que non sabe nada, non ten corpo, se desfai. Así non vamos a ninjulada. Tecnicismos fora, regresamos a Viveiro, onde a cousa está que arde. ¡Vaya remontada de Pancísimo! ¡Que rematou xa cos seus pedazos de lacón! ¡Ventilou nun segundo cos chourizos e ten na boca xa a última costela! A ansia de Ramón nos primeiros intres non fixo máis que perxudicalo. Atascouse no lacón con grelos e aí sigue aínda, co seu pano celeste impregnado por completo da graxa desa fatídica carne, que o acaba de deixar probablemente sen o título. Regodéase o seu carón Pancísimo, degusta lentamente a última costela mirando seu extasiado rival. ¡Vence Pancísimo! Que aínda ten espazo para devorar un prato de queixo con marmelo, na ventres que espera polos seus rivais, que aínda loitan polo segundo posto. Increíble este Augusto Pancísimo, que se eleva cos peito a penúltima medalla de ouro destas Patrolimpiadas 2011. Marchamos rápidamente cara a Cidade da Cultura, onde comezou xa a proba por excelencia das Patrolimpiadas, a final de visión de obras públicas. Ochelotti, estás aí? Sí, aquí me hallo, compañeros. Bienvenidos, amigos, a este éxtasis de Patronil en la Cidade da Cultura. Las obras no paran y los aficionados claman mientras agitan sus bastones. En la fiesta de la CNTU. Comienzan las pruebas, comienzan los taladros a picar, las excavadoras a acabar y los patrones a mirar. Ojo que pasa una bellísima muchacha y representante de Ceras de Peiro, desvía la vista del martillo pelón y es sancionado por el juez de la contienda, José Tojeiro. primer eliminado en la ciudad de la cultura. El representante de Cangas do Morrazo consigue increpar a una joven becario de la obra y hace que este caiga dentro de una hormigonera. Precioso el movimiento del de la Ría de Vigo. A su lado, mano en el paquete, el representante de Amoeiro, Paco Paconus, golpea brutalmente la espalda de su rival, felicitándolo. Pero tal es la fuerza con la que lo hace, que le acaba de colocar el marcapasos al de Cangas. Parece que chegamos ao éxtase da proba. Paco Paconus e Manolo Becerreá fronte á valla que os separa das obras. Man a man, míranse, acenden un puro e comezan os últimos ataques. Becerreá desafía a Paconus consiguiendo unha jugada antológica e reprende a un peón por su forma de colocar los ladrillos mientras dá 4 caladas a su puro. José Tojeiro no valora negativamente el acceso de tos que sufre el de BSRA y se pone con ventaja. Pero Paco no se rinde y comienza a atacar duramente a su puro mientras agita los brazos y su papada realiza movimientos oscilantes. Ojo que un obrero le observa, se despista, está en un andamio, no puede separar la vista del aspecto blando de la panza oscilante, se despista y cae. ¡Cae del armario el obrero! Mientras, Manolo sigue tosiendo y cae al suelo extenuado por su último esfuerzo. Becerreá sigue consumiendo su puro a una velocidad de vértigo mientras sonríe socarrón, sabiéndose ganador de la prueba. Manolo Becerreá se alza con el título en esta prueba principal das Patro Olimpiadas 2011. Gracias, loco Chelotti, por tan apaixada narración. Ainda que o difícil cando se trata de patróns competindo e non ser apaixoado. E ben, amigos, pechamos aquí o bloque deportivo e deixamos vos cun acompañamento tan apaixoante, sí, cheo de paixón, como o grupo catalán de Pepper Potts interpretando o seu tema You Don't Know Like I Know. Preguntas controvertidas a nenos imbéciles. Acudimos ao parvulario do Patiño Cagón de Fontiñas para pôr a prova os coñecementos dos máis cativos. A ver, espabilaos, quen é Conde Roa? É o alcalde. No, é o Conde Drogo, que parte reparte. E Angela Merkel? Eu vos sei, profe. Foi ela que matou cos seus peitos mísiles, pim, pam, pum. Matou a ses señores malos que tiñan Santiago como se fose a falulla dos mouros. Sí, sí, que estaban aí todos os indigentes, eses doncemi, botando lixo na catedral. E o meu papá díxome que cun dos acampados cagoulle na cabeza o apóstolo, o ese o santo dos croques. ¡Hala! ¡Pásalo, profe! E a ver, repoludos, que sabedes de Mariano Rajoy? É o rei de España. Non, parvo, ese é o meu serpe que fala moito co ese. Falas coa serpe como Voldemort. Ai, a min entrou no pis cando llollo falar. Mira usted. Cona, que cargantes estes raparigos. A ver, outros mocosos. Vos, que opinades do G20? Son os malos máis malos dos malos dos Gormiti. E queren queimar o mundo cos seus ataques de tipo fuego. Ascuas, lanza llamas. Impatrueno. Látigo cepa. Que imbéciles sodes, carallo. E agora, imos co cachondeo máximo. A pregunta ao neno con acento andaluz. Imos partir as cachas. Atende, Pailán. Que é a prima de risco? Ozú, la prima. É unha señora que está toda gorda, moi gorda. E está hecha unha vaca burra, fósil. Porque na porta non cabe. Que le gusta mucho la manteca colorada, quillo. O día que te pilles, gano te becho. Ti que opinas de todo isto, Bertín Osborne? Buenas noches. Y buena suerte. No me refería a ti, Zapatero, referíame a Bertín Osborne. Y volver. Buenas noches, señora. A mí me gusta. El pipi con la bota empinada para papá, que de sobra usan ustedes. Buenas noches. Boas noites tamén a ti, Bertín. Anda, vai dormila. Nada máis por hoxe, amigos e amigas dos nenos imbéciles. Deixámoslles coas trompetas da banda dos JBs, facendo unha interpretación de The Grant. Se atopo. Un segundo. Agora? Non? Non está. Imos poñer outra canción, mellor. Ah, sí, pero cal. A ver, decídeme. A ti cal che gusta. Ah, sí. Pois mira, casualmente teño por aquí. Sí, é o teu día de sorte, amigo. Que estás moi forte. Sí, increíble, vamos, sudando aquí. A falta de traballo, de futuro, de expectativas e de vida e, sobre todo, de esperanza para poder levar unha vida digna, fai que a única saída para moitos sexa a emigración. Tras os resultados das últimas eleccións, moitos non quixeron nin esperar a ver como marchaba isto e tomaron a sabia decisión de facer as maletas. Esta situación é a responsable dun pequeno cambio nominal informativo no noso programa. Agora, Españoles polo Mundo pasará a ser... Españois por España, porque xa somos máis fora que dentro do país. De feito, este programa emitímolo dende a República Independiente de Trasaquelos, no centro xeográfico do que era coñecido como Galicia, e que o novo goberno dividiu en Trasaquelos e España da Esquina. Ainda que igual tamén temos que liscar de aquí porque últimamente estamos a sentir na nosa caluga o alento de algún tolo que anda por aquí solto. Pero creo que o tío ese morreu antes de sobredose. Bueno, é o mesmo. Imos ao noso. Hoxe coñeceremos o testimonio de moitos deses valentes que quedaron no país en busca dunha vida mellor. O noso primeiro caso é o de Carlos, un home de 27 anos licenciado en Inxeñería Aeronáutica e en Dereito. Témolo ao outro lado da liña telefónica. Bos días, Carlos. Bos días. Contanos, Carlos, que motivos te levaron a quedarte no país nestas épocas tan duras? Pois mira, como che conto, a verdade é que me pillei unha borracheira tremenda o día das eleccións, destas que se te deixan unha resaca dunha semana, e claro, cando me despertei xa non quedaba ninguén por aquí, decidín quedar, porque me daba pereza marchar só. Dis que os teus amigos te abandonaron. Tan dura é a situación que non puideron nin esperar por ti. Que va, estes acabaron fora do país de milagre. Montaron nun coche dun camello que coñeceron nunha rave e o día seguinte espertaron en Rumanía. Ou eso din as noticias. E ti como pensas sobrevivir nesta terra chea de paro e miseria? Pois mira, tive moita sorte nese sentido. Eu vivo da economía sumersida, para entendernos. Ou sexa, que vendes droga. Efectivamente. Pois iso, como ia dicindo, tive moita sorte porque por medio dun amigo coñecín a un influente político que me convertiu no seu único suministrador. Un momento, ti es de Santiago, ¿no? Podría no revelar, quizás, a identidade deste influinte home. Bueno, a identidade dos meus clientes é confidencial. Ademais, paso de arriscarme que sinto o seu alento na caluga. Este tío non mola nada. Só direi que lle gustan as gaivotas e o seu nome dá para milleiros de chistes. Non te preocupes, coñecemos os teus temores, así que manteremos a identidade de Conde... Conde... Pois eso... Queda no anonimato. Dis que cun só cliente es capaz de vivir dignamente? Dignamente? Fua, se vivo como un rei, tío. O tipo este pilla de todo. Acabo de mandarlle un paquete de setas, cocaína, cristal, metanfetaminas e opio. O clásico menú de degustación, vamos. Pero, digo, ese será o cargamento pa todo mes, non? Que va, tío, se llamando un destes cada día. Estuve a vivir nun soño, tío, vivo no Dorado, e díxome que se me porto ben un par de meses, sería vil. E traballarei na reputación de Ourense ademais, o tío este a puto... Gracias, Carlos, é suficiente. Verbas desgarradoras a deste xove, pero preparado home. O noso seguinte caso é o de Laura, unha moza que afirma ser española e vivir en España. É así, Laura? Así é, por extraño que sone. Como é que sigues todavía neste inferno, rapaciña? Pois a verdade é que eu non quería. Estaba eu no parque comendo un bocata e, claro, xusto pasaba por ali a policía montada do Canadá e víronme co papel de aluminio na man. Acusáronme de paraterrorista, de consumidora de mortadela e de atentar ao medio ambiente coa expulsión de metano. Quitaronme o pasaporte e tiven que quedar aquí. E ti és capaz de chegar a fin de mes? Pois atopei un traballo bastante bo, a verdade. E cal ese traballo, exactamente? Pois traballo desenchufando a vexetais polas noites mentres os seus familiares están dormindo. Os poucos que se poden permitir dormir nun hospital, claro. Pero iso é unha monstruosidade. Tío, para que clase de secta mafiosa traballas, ti? Que secta, nin que papa heterosexual. Se son funcionaria e incluso estou dada de alta na Seguridade Social. Pero claro, como xa nin se cotiza, nin hai sanidade, non sirve para moito. Pero eu estou contenta. Grazas, Laura. É máis que suficiente. Como vemos, cada día son máis os españois que non poden seguir vivindo no seu país e marchan cara a países subdesenvolvidos para roubarlles o ouro. A próxima semá, en Españoles en España, coñeceremos máis testimonios de aqueles valentes que non abandonaron a madre patria en tan difícil situación. Un saúdo e pasade unha boa semana no vosso respectivo país. Mentres tanto, quedan a compaña de Bus Driver interpretando a ritmo verde. Interpretando o seu tema Imaginary Places. Put the money lumps in my bloody stump. Edible, have a swab, it's a perfect circle. Dying to sleep with a sky at your feet. accused of lewd conduct. Stole the heart to rape her prom side. And I got a woman for my arrest and put me in a loony bin, a funny farm. Cause I'm what I did, but I'm just trying to hold your hand when you die. There was not a single person who could do it better. No need to skip it in my ecosystem. But in the audience, me being a Christian, HMO, how I hate himself. So. But they charge me for a halo. But I'm in a scavenger hunt for a map in a chunk of the sky. Very up a place with a mud pie. I fed dead songs on the silk screen. By my shirt, it is a kill dream. It is known to lead away to the stairwell. To a guns administrator from a center find a farewell. I'm just trying to hold your hand when you die. And they gave you a assault rifle, a banana clip. Glow in the dark when I stole in the park. Giving everybody informative pamphlets. No sign of life, four stars I can see. Everybody just charged me to bend the car seat. Each and a die to the secret spy. Cause I have the funny feeling that I'm being watched. Money for outward surveillance. Money or power or ailments. But it's a medical supply. City shipping in the handle. Niggas way too much because of an ad. I'm just here to hold your hand when you die. Psych up with a cough, travel right up on your soft spot. Make mushroom clothes out of your garden hills. Turn into a dead gas blown to the air duct. She's not in love, but I thought that she was. She doesn't love me cause I don't have the right haircut. I misunderstood. I just fixed underhood. But I would not apologize for anything that I said. My name is Mr. Bus Driver. This is the producer, Paris. We did not remember to admit that we were purposing to better for our own imaginary place. Kids, if you want to piss off your parents, show interest in the arts. Imaginary place. Oh yes. Okay, okay, alright, yeah. Now, whoa. Dez formas de ser o mellor alcalde da historia. Número 1. Non vestirte de gaiteiro posmoderno e non facer que os teus máis achegados, familiares e compañeiros de partido se avergoñen de ti. Número 2. Non chamarlle mamón a un pobre iluminador dunha obra de teatro simplemente porque ten o tabique nasal menos desgastado que a ti. Número 3. Non ser membro do Opus Dei e que te voten por impresentable. Número 4. Non chamar para terroristas a unha boa parte dos teus concidadáns. Número 5. De facelo, non engadir a iso dos paraterroristas un futuro de Santiago como a campo de batalla para unha suposta guerrilla urbana. Número 6. Non cercar a Praza do Obradoiro como se fose un campo de concentración, por evitar que os perroflautas toquen os muros do teu prezado edificio. Imos ca número 7. Non declarar a lei marcial en Santiago só porque algunhas persoas decidiron retomar a actividade cultural dun cine abandonado. Uso número 8. Non ter un Twitter en desuso se es máis rancio que Recarredo, o rei Godo. A penúltima número 9, moi importante, eh? Non posuir un alcume que relaciona o teu apelido cos psicotrópicos. E a última, sobre todo, non. Repito, non, non ser ceo. Bueno, despois desto, do que podería ser o último programa de Showbiz, despois do que acabamos de facer na última hora... Ei, ei, chamándome de baixo, din que nos esperan cos esposas. Sí. E cos porras. Eu estou empezando a sentir algo na calú, eh. Cantos son, cantos son. Cantos son. Xa sentirás un bo tiro dentro dun rato. Bótalle que... É un solo, pero moi feo. Solo un... Asústame demasiado. Estando a chamar mamón, que fago? Pero como ben vestido. Ten pinta así de... Gaiteiro cyberpunk. Sí. Respira moi aceleradamente, así como se acabase de consumir certas sustancias. Bueno, bueno, bueno, vamos cortar esto, vamos cortar esto. Iso, iso, corta que traía sete nenos con el da madre, non teñen que oílo. Sí. Viva o alcalde. Sí, sobre todo eso. Viva o alcalde. Good safe con the road. E nos vémonos a semana que ven. Na mentres, para que a espera se vos faga agradable, deixamos vos co tema de Popa Jim chamado Ragamuffin. Ata logo. Semana que ven. Ata logo, guiño. Adeus. You got to work, you got to move on the road. Que tal, Timo? Tenemos un problema técnico aquí en Xoubas, na Calimera. Eu estou aquí para rechear o silencio, porque basicamente estamos buscando solucións. Que tal, imos? Imos ben? Imos mal? Xente... Estamos indo. Imos esto ben? Vai pouco. Sí? Mira, hoxe edición extra de Xoubas, que temos que aproveitar, que quen sabe se o próximo día podemos volver. Bueno, eu creo que non, colega, eu creo que non. A mí fame chamadas perdidas cada xoves. Sí? Sí. É que che din? Dime que saia da casa, que hai festa, pero eu iso que hai festa, é unha festa de paus, quereme partir as pernas, tío. Ah, sí, pero bueno, ten cuidado con esa xente, non hai que fiarse de ninguén. din que van que van de marcha, van de no sé, pero tío, creo que quieren hacer un mandar a pasear, tío, que me matar ahí no cementerio, quieren, pero tío. No te preocupes, tío. ¿Sí? Yo creo que mellor é que te relaxes e escoites a Radio Calimera. Veña.